رسول أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات، نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 30ویں پارے سے وہی آیت کے مقدسہ تلاوت کی جس کے تحت گزشتہ جمعے کچھ عرض کیا گیا تھا، اور عنوان یہ تھا کہ دنیا کی بے ثباتی، آخرت کو فراموش کر کے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لینا، یہ بہت بڑی خطا اور بہت نادانی، اور یہ دنیا مختصر ہے اور ہمیشہ رہنے والا گھر آخرت کا. اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں بھیجا وہ لوگ بہت خوش قسمت اور کامیاب ہیں جنہوں نے اس دنیا میں رہ کر آخرت کو سنوار لیا. یہ یاد رہے، جہاں بھی دنیا یا دنیا دار کی مذمت کی گئی یقیناً اس سے وہ شخص مراد جو اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول اور دین کو فراموش کر کے حرام حلال کی تمیز کیے بغیر دنیا کے کمانے میں لگ جائے. اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا مولانا روم نے ایک مصرے میں اس کو سمجھا دیا کہ چیز تو دنیا از خدا غافل ہدن، کہ دنیا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے غفلت کا نام دنیا. اگر آپ کے بال بچے اللہ کی یاد سے آپ کو غافل کر دیں تو وہ دنیا. آپ کے نرم و نازک بستر اگر اللہ کی یاد سے غافل کر دیں تو وہ دنیا. آپ کی رہائش، آپ کے محلات اور منگلے اگر اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے آپ کو غافل کر دیں وہ دنیا. اچھی رہائش یا اچھی طرح رہنا یا اچھے کپڑے پہننا مگر اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ رہنا، اس کو دنیا دار نہیں کہیں گے. بلکہ اصل دنیا دار وہ ہے کہ جس نے دنیا پر، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، وہ دنیا دار مراد. تو جب بھی ہم کچھ عرض کریں گے تو یہ قاعدہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اس سے مراد وہ دنیا دار جو اللہ کی یاد سے غافل، حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا اور خالصتاً دنیا دار. اب آئیے، گزشتہ جمعے ہم نے جو کو بھی عرض کیا، مستقل جو حضرات ہمارے مضامین کو سن رہے ہیں وہ اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں تاکہ آئندہ جو گفتگو ہو اسی پر مرتب ہوتی رہے. اور آج کی گفتگو گزشتہ جمعے کے گفتگو کا حصہ ہے. آدمی دنیا میں ایک قیاس کیا جائے کہ کتنا وقت رہتا، چونکہ آخرت کا تو کوئی حساب ہی نہیں، ابداً ابدا فرما دیا گیا، ہمیشہ ہمیشہ. جب حساب کتاب سے فراغت ہو جائے تو جو لوگ جنت میں ہیں یا جنت میں داخل ہو گئے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں. کفار مشرکین جو جہنم میں ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں، اور وہاں موت کو بھی موت آ جائے. لہذا کوئی تخمینہ نہیں کہ ہم کتنا رہیں، تو دنیاوی زندگی کا موازنہ کیسے کریں. صوفیہ کے اقوال میں ہم نے پڑھا کہ کتنے بہترین انداز میں انہوں نے سمجھایا، جس سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ دنیا میں رہنے کا دورانیہ کتنا ہے. اس کو یوں سمجھایا کہ جب بھی کسی مسجد میں یا کہیں بھی جماعت ہو تو جماعت سے پہلے اذان ہوتی، اور اذان کے بعد میں جب جماعت کھڑی ہونے والی ہو تو اقامت ہوتی، بغیر اس کے نماز کو مکروہ کہا گیا. کہ جب بھی جماعت ہو مسجد میں، خصوصاً اذان ہو، اقامت ہو اور جماعت ہوتی. لیکن ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں نہ جماعت ہے نہ اقامت، اور ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں اذان ہے، اقامت ہے، جماعت نہیں. ذرا غور کیجیے اپنی زندگی پر. مسجد میں نماز کے وقت اذان بھی ہوگی، اقامت بھی ہوگی. بچہ جب پیدا ہو تو بچے کے دہنے کان میں اذان ہوگی اور بائیں کان میں اقامت. اب دیکھیں یہاں اذان ہے، اقامت ہے مگر جماعت نہیں. حالانکہ اذان اقامت تو جماعت کے لیے ہوتی ہے. اچھا پھر آپ نے دیکھا کہ نماز جنازہ میں جماعت تو ہے مگر اذان اور اقامت نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ صوفیاء نے اسے یوں سمجھایا کہ وہ زندگانی وہ دنیا جس کو آدمی نے سب کچھ سمجھ لیا, جیسے فرمایا خطبے میں جو ہم نے آیت پڑھی بل تو اسے رون الحیات الدنیا, ہم نے سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ لیا لیکن باقی رہنے والا گھر تو آخرت کا. تو فرمایا جہاں اذان ہو اقامت ہو جماعت, اور یہاں جماعت ہو اذان اقامت نہیں. آپ ذرا ذہن میں تصور کیجئے کہ آپ اس مسجد میں ہوں, اذان ہو اقامت ہو اور جماعت کھڑی ہوتی تو گویا اس دنیا کی بے سماعتی, کتنا قلیل حصہ دنیا میں ہمارے رہنے کا. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اذان ہو اقامت ہو اور نماز جنازہ کھڑی ہو گئی, بس اتنا دورانیہ ہے آدمی کی زندگی کا رہنے کا کہ اذان ہوئی اقامت ہوئی اور گویا جماعت کھڑی ہو گئی. اب اس کو کتنا وقت ہے, کتنا کہیے گا آپ؟ یہ ہے دنیا کی بے ثباتی اور یہ ہے دنیا میں رہنے کا عزیزان گرامی ایک دورانیہ, جس سے اندازہ لگائیے حرام حلال کی تمیز اٹھ گئی. یہ روز قتل و غارت کا مسئلہ, بھتہ خوری کا مسئلہ, ٹارگیٹ کلنگ, پرچی بازی, یہ کیا ہنگامہ خصوصاً کراچی میں. اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ آدمی اگر موت کو یاد کر لے تو ساری برائیوں سے بچ جائے گا. اچھا یہ ساری بے ثباتی ساری چیزیں اس وقت ہیں, خود آدمی کو یہ معلوم ہے کہ نہ جانے کب زندگی ختم ہو جائے تو یہ حال. اور اگر ہمیشہ دنیا میں رہنا ہوتا تو کیا ہوتا, اس سے اندازہ لگائیے آپ کس قدر بے اثر و سامانی میں آدمی زندگی گزارے. اب آئیے ایک حدیث شریف جس کو ہم نے خالی ذکر کیا گزشتہ جمعے لیکن اس کی تشریح ہم نے نہیں کی. اس حدیث پر سند کے اعتبار سے کافی لے دے ہیں, یہ بھی قول ہے کہ اس کی سند ضعیف, مگر کسی کو سمجھانے کے لیے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. جو مضمون چل رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ایک حدیث تو علماء نے اپنی کتاب میں لکھی, اد دنیا ملعونۃ وہ طالب ہا کلاب, دنیا کی مثال ملعون لعنت کی ہوئی چیز مردار کی, اور اس کو طلب کرنے والوں کی مثال کتوں کی ہے. علماء کی کتابوں میں تو ہم نے یہ حدیث پڑھی مگر ہم نے بسیار تلاش کسی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث ہمیں نظر نہیں آئی. ایک حدیث شریف جس کو بعضوں نے موضوع بھی کہا اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے, وہ حدیث یہ ہے, اب دنیا جیفتن و طالبہا کلاب. الجیفتن کے معنی مردار جانور کے, کوئی گائے بھینس یا بکری مر جائے اس کی جو لاش پڑی ہوئی ہے اس کو الجیفتن کہتے. تو حدیث میں فرمایا اب دنیا جیفتن و طالبہا کلاب, یہ دنیا ایک مردار جانور ہے اور اس کے طلب کرنے والوں کی مثال کتوں کی ہے. وہ طالبہا کلاب, طلب کرنے والوں کی مثال معنی کتوں کے ہے. اب آپ سمجھیں کہ یہ ہماری انسلٹ تو نہیں ہو رہی, کہ ہم سب کی تذلیل تو نہیں ہو رہی ہے؟ ایسا نہیں, ہم نے پہلے عرض کیا جہاں اس کی مذمت ہے ان لوگوں کی مذمت ہے جو دنیا کمانے میں حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے. اب آئیے, ایک بزرگ گزرے ابراہیم دہلوی, انہوں نے اس کی وضاحت جو کی وہ میں اس کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں. ابراہیم دہلوی نے کہا کہ یہ جو فرمایا کہ وہ طالب ہا قلع, اس کو طلب کرنے والوں کی مثال کتوں کی ہے اور دنیا مردار جانور, تو کوا بھی تو مردار کھاتا ہے, چیل بھی مردار کھاتا ہے, گدھ بھی مردار کھاتے ہیں, یہ پرندے جو آسمان سے اڑتے ہیں یہ بھی تو مردار کھاتے ہیں, لیکن حضور علیہ السلام نے وہ طالب ہا قلع کیوں کہا کہ اس کے طلب کرنے والوں کی مثال جو ہے وہ کتوں کی سی ہے؟ فرمایا پرندوں میں اور کتے میں کچھ خصلتوں میں فرق, اور یہاں جو حرام حلال میں تمیز نہ کرے دنیا دار, یہ آپ سے نہیں کہہ رہا, حرام حلال میں جو آدمی تمیز نہ کرے اس کی کچھ صفات کتوں سے ملتی ہے. اب بڑی لمبی انہوں نے تقریر کی, چند نکات میں اس کے بیان کرتا ہوں, اور آپ دیکھیے کہ بات انہوں نے بڑی معقول کہی. ابراہیم دہلوی کہتے ہیں کہ کتے کا معاملہ یہ ہے, ایک بھینس اگر سامنے ہو کوشش کرے گا کہ پوری وہی کھا, کوئی دوسرا کتا اگر شامل ہو جائے تو غرغرائے گا, اس کو ہٹائے گا. جبکہ کووں میں خاصیت یہ ہے کہیں مردار جانور ہو تو وہ اس کو کھانے کے لیے سارے اپنے بھائیوں کو جمع کر لیتا, کائیں کائیں کر کے اور سب مل کر اکٹھا کھاتے ہیں, کہ کتا کبھی نہیں کرتا. دس من کی گائے بھی ہوگی تو اکیلا لگا رہے گا اور دوسرے کو کھانے نہیں دے گا. اب دیکھیے صفت کس سے ملتی ہے, بہت کروی بات ہے, برا مت مانی, آپ کی دکان ہے کپڑے کی, کسی چیز سامنے اگر کوئی آدمی دکان کھول لے آپ کو کتنا برا لگے گا, فوراً کسی عامل کے پاس پہنچے کوئی خاک باک دے کر ایسا ڈالو کہ اس کی دکان تباہ برباد ہو جائے تاکہ ساری دنیا ہم ہی کمائیں, یہ فطرت انسان کی ہے یا نہیں؟ کبھی عقل سے سوچا آپ نے کہ یہ ہماری کیمیکل مارکیٹ ہے, ہزاروں دکانیں, اللہ سب کو روزی دے رہا ہے, ایک سے ایک جڑی ہوئی کتابیں, کئی ہزار دکانیں, میمن مسجد کے جانب قبلہ ہے, یہ کیا سب بھوکے مر رہے ہیں؟ ان سب کو اللہ تعالیٰ روح دے رہا ہے یا نہیں؟ لیکن بندہ اپنی دنیا میں کسی کو شریک نہیں ہونے دیتا, غرغراتا اگر کوئی وہی کام کرنے لگ جائے, حالانکہ وہ جانتا ہے واللہ خیر الرازقین, رزق اور روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالی. ابراہیم دہلوی کہتے ہیں کوے کی خصلت یہ ہے کہ مغرب کے وقت میں جب سورج غروب ہو جائے سارے پرندے مردار کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, لیکن کتا دن میں بھی ڈٹا رہتا رات میں بھی ڈٹا رہتا, یہی دنیا دار کا حال ہے, دن میں بھی کمائے گا رات میں بھی کمائے گا, نہ نماز کا خیال نہ روزے کا خیال, بس لگا رہے گا دنیا کے اندر. وہ آپ نے دیکھا کہ یہ دنیا دار جو ہے یہ اسی طرح لگا ہوا جیسے کتا ہے. اچھا کتے میں ایک بات یہ ہے کہ وہ اپنا بھائی کتا اگر مر جائے اس کو کوئی نصیحت نہیں ہوتی, کوے میں کوئی کوا مر جائے آپ نے دیکھا ارے پورا آسمان کووں سے بھر جائے گا, کائیں کائیں کائیں, آپ ادھر سے گزریں تو دو چار ٹھونگے تبرک کے لیے آپ بھی کھائیے, سب کو جمع لے گا, یعنی کہ ایک طرح سے ایک مجمع جمع ہو جاتا ہے اور نصیحت کرتا ہے. اور آج مجھے بتائیے ہمارا بھی یہ حال ہے یا نہیں؟ کوئی مرتا پڑا ہو تو کوئی دیکھے گا اس کو آن کر, آپ دیکھیں آدمی کیسے مر رہا ہے, مچھر اور مکھی کے طریقے سے مر رہا ہے, کیا ہمیں کچھ نصیحت ہو رہی ہے؟ کیا مرتا ہوا لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کیا ہم دیندار بن گئے؟ کیا برائیوں کو ہم نے چھوڑ دیا, نیکیاں کرنے لگ گئے؟ اپنے مردہ بھائی کو دیکھ کر ہمیں کوئی نصیحت نہیں ہوتی, مگر کوا اگر مر جائے تو سارے علاقے کے کووں کو جمع کر لے گا, کائیں کائیں کر کے اس کے ہمدردی میں سارے جمع ہو جائیں. تو فرمایا ابراہیم دہلوی نے بات یہ ہے کہ جو حرام کمانے والے دنیا دار ہیں ان کی صفات تو کووں سے نہیں ملتی بلکہ کتوں سے ملتی ہے. تو یہ حکمت حضور علیہ السلام کے قول میں وہ طالب ہا قلع, کہ اس کو طلب کرنے والے, اس کو حاصل کرنے والوں کی مثال جو ہے وہ کتوں کی سی ہے. تو اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ ہم اپنی دنیا میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہتے. اور ایک زمانہ وہ تھا میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو پسند آ جائے. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، مدینہ منورہ. 111 سال کی عمر میں وصال ہوا ہے اور تقریباً 80-85 سال مدینہ منورہ میں رہے. حیدرآباد دکن سے ایک بزرگ تشریف لاتے تھے، بہت ہی ضعیف تھے، مرزا ابجو شکور بیگ ان کا نام تھا. میں نے الحمدللہ 77 میں افریقہ کا دورہ کیا، نائروبی وغیرہ، اور اس وقت حج کے ویزا پر اتنی پابندیاں نہیں. جب میں جدہ اترا، جدہ سے مجھے کراچی آنا تھا، تو جو افریقہ سے آنے والے لوگ ہیں ان کو جدہ میں ان سے پوچھ کر حج کا ویزا لگا دیا جاتا تھا، کوئی فیس بھی نہیں. تو 77 میں نے حج بھی کر لیا. مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 40 دن تک الحمدللہ رہا. یہ 77 کی بات. مرزا عبد الشکور بیگ صاحب بہت ضعیف اور نحیف تھے، وہ حج کرنے کے لیے ہندوستان سے آتے مگر ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ حج کرتے، بلکہ وہ کئی حج انہوں نے کر دیے، ہر سال آتے. تو وہ حج کے ویزا پر آن کر مدینہ شریف ہی میں رہتے، بالکل کمر ان کی کوزا ہو گئی. اور شاعر بھی تھے، مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمت اللہ کی خدمت میں نعت شریف بھی پڑھا کرتے. بہت عرصے کی بات ہے، مولانا ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد مجھے پتا چلا مرزا عبد الشکور بیگ صاحب آئے ہوئے، تو میں بھی حج پر گیا. میں ان سے ملا، ملنے کے بعد کچھ بات چیت نکلی، تو انہوں نے کہا کہ جب مولانا ضیاء الدین صاحب کی خدمت میں ہم لوگ ہوتے، سب لوگ جب چلے جاتے، کچھ ہم لوگ ان سے پرانے قصے پوچھا کرتے کہ پہلے مدینہ شریف کیسا تھا، کہ جس وقت پیٹرول نہیں نکلا تھا، یہ مالدار نہیں تھا اور سب لوگ غریب تھے، سوائے حج کے آمدنی کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اسی لیے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، یہ پرانے زمانے کی بات ہے جب وہاں غربت، کہ جب آپ حج میں جائیں سودا وغیرہ خریدیں، بھاؤ تاؤ نہیں کریں، جو بھاؤ وہ بتائے وہی ادا کر دیں، شاید اسی سے ان کے دو پیسے پہ اور آمدنی بڑھ جائے گی. جن کا دار و مداری حاجیوں پر ہے، کوئی نہ صنعت ہے نہ میل ہے نہ کوئی کارخانے، اس طرح ان کی مدد ہو جاتی، زندگی اسی میں ان کی گزر. تو کہنے لگے کہ جب سب چلے جاتے تو میں مولانا کے پاس بیٹھ کر پرانے قصے کچھ سنا کرتا. تو ایک قصہ میں نے سنا، جو آپ حضرات میں سے بہت سارے بیپاری، اور میں نے یہ آپ سے کہا کہ دنیا دار آدمی اپنی دنیا میں کسی کو شریک نہیں کرتا، سوچتا کہ سب کچھ میرے پاس آ جائے. تو مولانا عبد الشکور بیگ صاحب نے مجھے قصہ سنایا. پہلے ایک مرتبہ میں رات میں مولانا ضیاء الدین صاحب کے پاس، تو میں نے کہا حضرت یہ جب غربت تھی یہاں، اس زمانے کا کچھ قصہ سنائیے. وہ پرانے قصے اپنے سناتے رہتے اکیلے، کسی اور کے سامنے نہیں. کہنے لگے ایک مرتبہ جب غربت تھی، ایک بہت بڑے نواب حیدرآباد دکن سے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا، حضرت صاحب میں نے حیدرآباد دکن میں ایک منت مانگی تھی کہ میرا یہ کام اگر ہو جائے تو میں مدینہ شریف کے 40 آدمیوں کو جوڑے دوں گا، کپڑے بناؤں گا. یہ میں نے منت مانگی، تو میری منت پوری ہو گئی. میں مولانا ضیاء الدین صاحب کے پاس آن کر میں نے کہا، دیکھیے دکاندار تو بے انتہا، یہ بیپاری حضرات ذرا اس بات کو سنیے، واقعی اگر دل میں گنجائش ہے تو اس میں بہت کچھ ہمیں سیکھنے کے لیے. تو مولانا ضیاء الدین صاحب نے کسی جاننے والے دکاندار کا نام بتایا، وہ غریب آدمی، اب اس کے پاس جا کر 40 جوڑے لے لیں اور 40 جوڑے غریبوں میں تقسیم کر دیں. یہ لینے کے لیے گئے، دکاندار نے کہا کہ جناب مولانا ضیاء الدین صاحب نے آپ کو بھیجا ہے رحمت اللہ علیہ، جو انہوں نے فرمایا سر آنکھوں پر، لیکن کہنے لگے صبح سے میرے پاس اتنے گاہک آ گئے کہ میری تو آج کی روزی پوری ہو گئی. یہ سامنے والا جو دکاندار ہے یہ بال بچے دار اور صبح سے اس کی بونی نہیں, کوئی دکان پہ آیا ہی نہیں. تم ایسا کرو کہ یہ کپڑا تم اس سے لے لو تاکہ اس کے گھر کا کوئی خرچہ نکل آئے. یہ جذبہ تھا جس زمانے میں آدمی کا ایمان مضبوط تھا, ایقان مضبوط تھا, تو یہ جذبہ تھا کہ اپنے بھائی دکاندار کی خود جب اپنی روزی نکل گئی تو اس طریقے سے بھیجتا تھا. حالانکہ اس کا تو اس میں بزنس ہو رہا, کچھ نہ کچھ تو اس کو ملتا ضرور, لیکن جان کر کے کہا اس دکان کے آ جاؤ, میں صبح سے دیکھ رہا ہوں اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا اور اس کے چھوٹے بچے ہیں, اور اس سے تم کپڑا خرید لو تاکہ اس کا دال دلیا ہو جائے. مجھے بتائیے کیا آج ہمارے یہاں بیپاریوں میں دکانداروں میں یہ جذبہ ہے؟ نہیں. اس کی وجہ یہ کہ دنیا ہم پر ایسے غالب آ گئی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا ملے ہم ہی کو ملے اور کسی اور کو نہیں ملے. امام غزالی نے حسد کی کئی قسمیں لکھی ہیں. ایک حسد تو یہ ہے کہ بھائی مجھے اتنا مال مل جائے اور دوسرے کو نہیں ملے, سب کچھ میں کھا جاؤں. اور ایک حسد کی قسم یہ ہے مجھے کچھ نہیں ملا تو دوسرے کو بھی نہیں ملے. یہ دیکھا آپ نے آدمی کی فطرت, آدمی کے جذبات. اس لیے فرمایا بل تو اسے رون الحیات دنیا, تم نے سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ لیا. والآخرت خیر وابقا, ہمیشہ رہنے والا گھر تو آخرت کا. اور ہم نے آپ کو گزشتہ جمعے بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کی کتنی مختصر چیزوں کو استعمال کیا, اور یہی صحابہ کرام علی رضوان قاضی زانے گرامی طرز عمل تھا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو سنیے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا ہند کا رہنے والا, بہت توجہ سے سنیے, یہ ہمارے ماحول کی بات کر رہا ہوں. اس کے اولاد نہیں, مالدار بے شمار, اس کے پاس دولت ہے, دعا کرواتا مولانا کے پاس, پیروں کے پاس, مزاروں میں, اولاد نہیں ہو رہی. اس کو کسی عقل مند سے مل کر کے کہا بھائی سیٹھ صاحب تم کتنے عرصے سے لوگوں سے دعا کروا رہے تھے, اولاد نہیں ہو رہی ہے. تم ایسا کرو کہ جہاں تم نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے حج کرنے کے لیے جاؤ, اور حج کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر دعا کرو. تو مقام ابراہیم پہ دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری گود بھر دے گا اور اولاد نرین عطا فرمائے. یہ رائے بڑی صاحب تھی, یہ اس کی سمجھ میں آئی. وہ حج کرنے کے لیے گیا اور حج کرنے کے بعد میں مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر اس نے بیٹے کی دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما. ہندوستان واپس آیا, لیجیے صاحب کچھ عرصے کے بعد اس کی اولاد ہو گئی. یہ شیخ سعدی نے لکھا. اولاد ہونے کے بعد وہ بڑی ہوئی, جب بڑی ہو گئی تو باپ کے دولت پر قناعت کر کے اچکا اور لفنگا ہو گیا, جوا کھیل رہا, شراب پی رہا وغیرہ وغیرہ. اور حیرت ہوگی, شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اب لوگوں کے پاس چپکے چپکے جانے لگا, بزرگوں کے پاس کہ مولانا صاحب دعا کرو میرے باپ کی چھٹی ہو جائے تاکہ ساری دولت میرے ہاتھ میں آ جائے. لوگوں سے دعا کروا رہا ہے اپنے باپ کے مرنے, اس کی چھٹی ہو جائے تاکہ ساری دولت جو ہے وہ میرے پاس آ جائے. وہ سبھی کوئی اچھا کا لفنگا کلمن مل گیا, کہنے لگے بھائی یہ تو کیا اس طریقے سے لوگوں سے دعا کروا رہا کہ باپ کی چھٹی ہو جائے ساری دولت میرے پاس آ جائے. تو ایسا کر تیرے پاس تو اتنا پیسہ ہے, تو ابا سے کہنا میں حج کرنے جا رہا ہوں, اور حج کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر دعا کرنا. سنا کہ وہاں دعا قبول ہو جاتی ہے. لیجیے حج پر گیا, حج پہ جانے کے بعد مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر اپنے باپ کے مرنے کی دعا کر رہا ہے. دیکھا آپ نے دنیا کو. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ جہاں اس نے اپنے بیٹے کے پیدا ہونے کی دعا کی, اور وہاں بیٹا اپنے مرنے کے لیے دعا کر رہا ہے اپنے باپ کی تاکہ سارا مال اور دولت جو ہے وہ اس کے قبضے میں آ جائے. کہتے ہیں یہ ہے شیخ سعدی دنیا, کہ جس باپ نے مقام ابراہیم پر اس کے پیدا ہونے کی دعا کی تو یہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر اپنے باپ کے مرنے کی دعا کر رہا. مجھے بتائیے اسی سے کچھ ملتا ہوا کچھ معاملہ آج کل کی اولاد کا ہے یا نہیں. جو آپ میں بوڑھے لوگ ہیں, میں کئی دفعہ کہتا ہوں, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے جتنا آپ اپنے ماں باپ کا ادب کرتے تھے کیا آپ کی اولاد آپ کا اتنا ادب کرتی, کیا آپ کا اتنا احترام کرتی ہے؟ ہرگز نہیں. سب کا جواب نفی میں ہوگا. یہ دنیا ہم پر اتنی غالب آ گئی عزیزان گرام, اور اگر آپ نہ پوچھیں تو بہت سارے برقعے پوش منکشف ہو جائیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا جو مالدار بہت بڑے بڑے بنگلے اور جن کے ماں باپ ایڈی کی یہاں پل رہے ہیں, زکات اور خیرات پر پل رہے ہیں, اور وہ اپنے بیٹے کا نام نہیں بتاتے کہ سیٹھ صاحب کی تذلیل ہوگی اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں کس کا باپ. اللہ اکبر, غور فرمایا آپ نے. میں ایک دفعہ یوسٹن میں تھا امریکہ, ایک کراچی کے رہنے والے تھے جیلانی صاحب, انہوں نے چائے پر مدعو کیا, میں چلا گیا چائے پینے کے لیے. تو انہوں نے مجھے یہ قصہ سنایا کہ میں جہاں ملازمت کرتا ہوں میرے صاحب نے مجھے بلایا, بلانے کے بعد مجھے نام دیا. آپ نے سنا ہوگا کہ جب آدمی بوڑھا ہو جائے تو وہاں بوڑھا فیڈریشن کے الگ آبادی ماں باپ کی اولڈ ہاؤس, ایک دفعہ جاتے ہیں پورے سال پھول دیں گے, چاکلیٹ دیں گے, ٹافی دیں گے, پھر اس میں ایک سال تک آئے. انہیں مجھے نام دیا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے, یہ اتنے ڈالر رکھیں آپ, ان کی تدفین کریں, نماز جنازہ پڑھیں, دفن کرنے کے بعد آ جائیں اور آج آپ چھٹی کریں. کہنے میں چلا گیا, لاش میں نے وصول کی, اتھارٹی لیٹر میرے پاس موجود تھا. اس کے بعد دفنانے کے بعد کاغذی کاروائی جب میں نے کی تو میں حیران رہ گیا کہ یہ میرے سیٹھ کا باپ تھا جو اتنا مصروف دنیا میں کہ باپ کو دفنانے کی اس کو جناب وہ نہیں ملی, فرصت نہیں ملی, اور اپنے ملازم کو بھیج کر کے باپ کی نماز جنازہ پڑھائے اور اس کے بعد میں اسے دفنایا. مجھے بتائیے آج ہم یہ یورپ امریکہ کی تہذیب کے قریب تک پہنچ گئے یا نہیں, بالکل اس کو ٹچ کر رہے ہیں یا نہیں. یہ ہے محترم حضرات دنیا, یہ میں صرف مثالیں دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے چند کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے تو ہمارا یہ اجتماع اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مستجاب ہو جائے. اب آبائیے دنیا کا لیلو نہا ساری چیز, اور یہ حدیث آپ سن چکے, اب دنیا جی فتح و طالب و قلعہ, اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا بات لکھیے. اس کو ابراہیم دہلوی نے ایک جگہ نقل کیا, ایک صاحب, اس کو قصہ کہانی مت سمجھے گا, ایک صاحب نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا؟ کہ شیر ان کے پیچھے بھاگ رہا, یہ بھاگ رہے شیر سے بچنے کے لیے, مگر شیر کے جتنا تو نہیں بھاگ سکتے, آدمی تو اتنا نہیں بھاگ, یہ درخت پہ چڑھ گئے. اچھا شیر جو ہے وہ تھوڑا بہت اپنے پنجوں کے بل سے درخت پر چڑھ جاتا, یہ ٹہنیوں پہ چڑھ گئے, اور ٹہنی پہ چڑھنے کے بعد بہت اونچے چڑھ گئے کہ یہ پتہ لگ گیا کہ اب شیر مجھے نہیں کھائے گا. اب ایک ٹہنی سے لٹک گئے, ٹہنی سے لٹکنے کے بعد یہ سمجھے کہ شیر سے جان چھوٹ گئی, یہ خواب بیان. نیچے جب دیکھا تو ایک گڑا تھا, اور گڑے میں ایک اژدہا منہ کھولے ہوئے ان کے ٹپکنے کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ نیچے آئیں اور میں ان کو دبوش لوں. اب اسی ششوپن میں جب اوپر دیکھا, اوپر دو چوہے, ایک کالا ایک سفید, جس ٹہنی کو پکڑ کر یہ لٹکے ہوئے تھے اس ٹہنی کو کرید رہے تھے, جانے آدھ گھنٹے میں کھا لیں, پندرہ منٹ میں کھا لیں. اب جب یہ ٹہنی سے ٹوٹے سیدھے گڑے میں جائیں گے, اژدہا منہ کا بیٹھا ہوا منہ کھولے ان کے ٹپکنے کا انتظار کر رہا. اسی ششوپن میں آنکھ کھل گئی, وہ کسی بزرگ کے پاس گئے, کہنے لگے حضرت میں نے ایک خواب دیکھا. انہوں نے کہا بتائیے کیا خواب دیکھا؟ انہوں نے اپنا خواب بیان کیا. سبحان بزرگ نے اس کی تعبیر کیا کی وہ سنیے آپ بڑے دل کے کانوں سے اور اس کو یاد رکھیں. ان بزرگ نے کہا کہ جو تم نے میدان دیکھا ہے یہ ہے دنیا کا میدان, اور جو شیر تمہارے پیچھے بھاگ رہا یہ ہے تمہاری موت. یہ موت جو ہے یہ تمہارے پیچھے دوڑ رہی, اور تم جب درخت پر چڑھ گئے تو درخت پر چڑھنے کے بعد یہ تمہاری زندگی کا درخت ہے, اور جو تم نے نیچے دیکھا یہ اژدہا منہ پھاڑے تمہارے ٹپکنے کا انتظار کر رہا ہے, یہ تمہاری قبر ہے. جو تمہارا انتظار کر رہی ہے قبر میں آنے کا، یہ وہ اجدا تمہیں دکھایا گیا. کہنے لگے کہ وہ جو دو چوہے ایک سفید ایک سیاہ وہ میری ٹہنی کو کرید رہے اور آدھ گھنٹہ پندرہ منٹ میں ٹہنی کٹے گی اور میں سیدھے اندر جاؤں گا. فرما وہ ہیں رات دن تمہاری عمر کو ختم کر رہے ہیں. مجھے بتائیے آج کا دن گزرا، ایک دن عمر کم ہو گئی؟ آج کی رات گزری، ایک دن عمر کم ہو گئی؟ یہ رات اور دن ہے جو تمہاری عمر کو روزانہ کم کر رہے ہیں. یہ زندگی کا مقصد یہ آپ نے سمجھ لیا، یہ اس سے کچھ ملتی ہوئی زندگی ہے. روز رات اور دن نکلنے واپس تو نہیں آئیں گے، آپ کی زندگی ایک رات کم ہو گئی، ایک دن آپ کا کم ہو گیا. شاباش تو ان لوگوں کو دینی چاہیے کہ جن کی عمر ستر برس کی ہو جائے تو ستر پاؤنڈ کا ستر کلو کا کیک کاٹتے اور کیا ہوتا ہے جی، موم بتیاں جلا رہے ہیں، تالی بجا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے. ہاں ستر سال کے ہو گئے تالی بجا رہے ہیں. ارے احمقوں، یوم تفکر مناؤ کہ یہ ستر سال تمہارے گزرے تھے، تم تالی بجا رہے موم بتی جلا کر کے کیک کاٹ رہے کہ تمہارے ستر سال زندگی کے ختم ہو گئے. یہ کیا سالگرہ منانے کا موقع؟ یہ تو موقع جو ہے وہ تفکر کا موقع. یہ اس میں تو مراقبہ کرو اور دیکھو کہ جو زندگی گزر گئی وہ کیسے گزری. اور اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا، میں نے تمہیں مال دیا کہاں خرچ کیا تم نے، میں نے تمہیں زندگی دی کہاں خرچ کی تم نے، تمہیں میں نے جوانی دی کہاں خرچ کی تم نے. کوئی جوابات ہیں؟ اس جوابات کی تیاری کرو، یوم تفکر مناؤ. اور تم تو تالی بجا رہے، موم بتی جلا کر کیک کاٹ رہے. اللہ اکبر، تم سے احمد کوئی ہوگا کہ جو ستر سال اسی سال کا کیک کاٹ رہے کلو کا کہ جی آج ہماری عمر اتنی ہو گئی، اتنی عمر ہو گئی. قرآن مجید سنیے کیا کہتا، سورہ حشر آخری رکوع کی پہلی آیت، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. پھر فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم ذرا اپنی زندگی میں جھانکو اور غور کرو، اس دنیا میں جو اللہ نے تمہیں زندگانی دی، جو تمہیں عمر دی ہے، آخرت کے لیے کیا کمایا تم؟ آج اگر تمہاری آنکھ بند ہو جائے تو آخرت کے لیے کیا چھوڑا؟ آخرت کے لیے تم نے کیا کمایا؟ کیا کسی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، کچھ اس کی مدد کی؟ کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کی کچھ مدد کی؟ دین کا کوئی کام کیا؟ کوئی دارالعلوم میں کوئی مدد کر کے بچوں کے پڑھانے کا اہتمام کیا؟ مسجد کے لیے کوئی خدمت کی؟ مسجد میں کوئی صفائی ستھرائی کی؟ کوئی بیوہ اور یتیم کی کوئی مدد کی؟ کوئی کام تو ایسا کر دو کہ آج اگر آنکھ بند ہو جائے تو اس کے بعد میں کیا ہوگا کہ اب آپ کو موقع نہیں ملے گا. اگر آپ سوچیں کہ موت کا فرشتہ آ گیا تو آنے کے بعد اب آپ کہو کہ اوف ہو بڑا برا وقت گزرا. اسے کہیں حضرت ملک الموت علیہ السلام، آپ ذرا پانچ منٹ کا وقت دے دیں، یہ جو تجوریاں بھری ہوئی ہیں یہ کچھ میں مسجد کو دے دوں، کچھ جناب مدرسوں کو دے دوں، وہ یتیموں کو دے دوں، بیوہ کو دے دوں، غریبوں کو دے دوں. اب تو ایک منٹ بھی نہیں ملے گا، بس جو گزرنی تھی وہ گزر گئی. بالکل منظر ایسا ہوگا، بات ہنسنے کی نہیں سمجھنے کی ہے. ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسے پیسے دے رہا، ہمارا حال اس سے ملتا، اسے پیسے دے رہا، اس نے پانچ ہزار دیے، دس ہزار دیے، پچاس ہزار دی، اور یہ کہہ رہا کہ ایک لاکھ، ایک لاکھ دے، وہ کہہ لے پچاس ہزار دی. اسی ششو پنج میں آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو آنکھ بند کے کہنے لگا لاکھ پچاس ہی دے. اب کیا ہوا بھائی، اب تو آنکھ کھل گئی، اب کہاں ملے گا؟ میرا بھی آنکھ بند کر کے کہتا چلو لاکھ نہیں تو پچاس ہی دے دے مجھے. یہ تو خواب تھا جو ختم ہو گیا. یہ سب احمقانہ حرکتیں، شیطان کا مکرو قید. اے میرے جیسے بوڑھا آدمی ہو تو کہے گا مولانا آپ تو ستر سال کے، سو سو سال کے آدمی کو نہیں دیکھا چلتے پھرتے، اور ساٹھ برس کے دیکھے گا تو کہے گا ارے آپ کی عمر کیا ہے، ابھی تو ساٹھ برس آپ کی عمر، تو ابھی تھوڑی موت آئے گی. اب تو جو کرنا کلو دیکھا نہیں, سو سو برس کے لوگ گزر, نوجوان سے کہا لو ابھی سے تم نماز پڑھنے لگ گئے, ہائے ہائے اتنی جوانی میں نماز پڑھنے لگ گئے, تو ابھی تو بہت تمہاری عمر باقی, تم جناب بہت ابھی نمازیں پڑھ سکتے. ابھی تو جو کام کرنے والے ہیں نا ان کام کو کر لیا جائے. یہ شیطان کا مکر و فریب ہے. اب اس کا دوسرا پہلو دیکھیں, کیا آپ زندگی نہیں دیکھتے کہ 20 سال کا آدمی مر جاتا, کیا نہیں دیکھتے کہ 10 سال کا آدمی مر جاتا, بچہ مر جاتا, کیا آپ نہیں دیکھتے کہ 2 سال کا بچہ بھی مر جاتا, 2 سال کی بچی مر جاتی, کیا آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے کہ خود آپ کے خاندان ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو مردہ پیدا ہوتے ہیں, جو ایک سانس بھی نہیں لیتے. نہیں, یہ سارا منظر دیکھتے ہوئے اللہ اکبر, ہم پھر بھی پتہ نہیں کیا خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ بار ابھی تو ہماری بہت زندگی باقی ہے, پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں گے وغیرہ. مولانا روم فرماتے ہیں یہ دھوکا ہے, تیری مثال بالکل ایسی ہے میرے عزیز. اب مولانا روم کے سنیے کیا فرماتے ہیں, جس خوش فہمی میں ہم مگن ہیں کہ ہم نے تو اللہ کو راضی کر لیا, نمازیں نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے. مولانا روم ہمارے جیسے دنیا دار لوگوں کے لیے ایک حکایت نقل کرتے ہیں. مولانا روم, عقل اگر آدمی کو چاہیے تو ہم نے اساتذہ سنا, مولانا روم کو پڑھیے, شیخ سعدی کو پڑھیے تو عقل آ جائے. حضرت لقمان سے کسی نے پوچھا, یہ مشہور ہے نا کہ بہت عقل والے آدمی حضرت لقمان, جن کی نبوت میں اختلاف, اللہ بہتر جان, تو پوچھا کہ یہ اتنی عقل آپ کو کہاں سے آ گئی. ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے جی ہم میں تھوڑی بہت جو عقل ہے وہ ہمارے استاد بہت عقل مند تھے, ہمارے پڑھانے والے بہت عقل مند تھے, ہمارے والدین بہت عقل مند, انہوں نے ہمیں عقل سکھائی. حضرت لقمان کا قول ہے کہ یہ آپ کو اتنی عقل کہاں سے آئی, فرما بے وقوفوں کو دیکھ کر. بے وقوفوں کو دیکھ کر کیا عقل سیکھی, کیا مطلب, کوئی بے وقوف کوئی کام کرے تو آدمی ہٹ جائے, او بھائی اگلا گرے تو پچھلا سمجھ جائے کہ یہ کام اپنے کو نہیں کرنا, تو مجھے عقل تو میں نے بے وقوفوں کو دیکھ کر کے سیکھی. بے وقوفوں کو دیکھ کر کیا عقل سیکھی. مولانا روم فرماتے ہیں ایک بہرا تھا جو کان سے بالکل نہیں سنتا, اس کی پڑوس میں ایک آدمی بیمار ہو گیا. سنیے بظاہر یہ ایک حکایت, مگر اس میں کیا باز و نصیحت ہے جو مضمون ہم بیان کر رہے ہیں. اس نے کیا کیا, بہرے نے فرصت میں بیٹھ کر ایک پروگرام بنایا کہ بھائی بیمار کی مزاج پرسی کرنا سنت ہے, اور یہ کتنے دن سے بیمار ہے, میں اس کی مزاج پرسی کو گیا نہ, اور یہ سنت سے ثابت, بلکہ صحت ستہ میں ایک باب ہے اس معاملے پر, یعنی مرحومین سے تعزیت کرنا اور اس کا ثواب, پورا باب صحت ستہ کی کتاب. اس نے کیا کیا, ایک تخمینہ اور ایک سمجھ لیں کہ ڈرامہ بنایا اپنے ذہن میں, میں پہلے دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, کوئی آدمی آئے گا یہ سن تو نہیں سکتا, تو میں اس سے کہوں گا کہ فلاں صاحب کی طبیعت خراب, ذرا مجھے دیکھنا, وہ تو اسے جان لے گا, وہ مجھے مریض کے پاس لے جائے گا, میں مریض سے پوچھوں گا, بالکل نہیں سنتا, میں مریض سے پوچھوں گا کیا حال ہے تمہارا, تو کتنا ہی مریض ہو تو کہے گا اللہ کا شکر ہے, اللہ کی مہربانی ٹھیک ہوں, میں کہوں گا الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے. پھر میں اس سے پوچھوں گا کہ کھانا کیا کھاتے, وہ مریض ہے کچھ بتائے گا کہ کھیر کھاتا ہوں, بلتی کھاتا ہوں اور کچھ ملائم غذا کھاتا ہوں, میں کہوں گا یہ بہت اچھی غذا ہے, یہی تم روزانہ کھایا. پھر میں اس سے پوچھوں گا کس طبیب سے علاج کرا, حکیم کون ہے تمہارا, تو وہ کسی مشہور حکیم کا نام بتائے گا کہ میں فلاں حکیم سے علاج کراتا ہوں, میں کہوں گا سبحان اللہ یہ بہت اچھا حکیم, آپ اس کسی سے علاج کرائیے. یہ دیجئے صاحب, یہ گھسے بہرے صاحب بیمار کے گھر میں, دروازہ کھٹکھٹایا, کسی نے آن کر کے کھولا, جی کیا معاملہ, سنتے تو نہیں, مریض صاحب سے ملنا ہے, نام بتایا, وہ لے گئے, مریض سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے, انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو, مرا جا رہا ہے, اللہ کا شکر ہے, یہ تو کوئی سنتے ہی نہیں نا, یہ کہنے لگا اللہ کا شکر ہے. ارے اس نے کہا یہ کمبخت میرا دشمن کہاں سے آ گیا, یہ کہاں سے آ گیا, کہنے لگا آج کل آپ کھا کیا رہے, وہ سب آ گیا, کہنے زہر کھا, یعنی یہ بڑی اچھی غذا ہے اور روزانہ آپ اس کا استعمال جاری رکھیں, آپ علاج کس کا کرا, یہ تو گرم کو تھا غصے میں, کہنے لگے میرا علاج تو اسرائیل کرے گا, چلیے بڑا اچھا طبیب ہے، آپ اسی سے علاج جاری رکھیے گا. اور سن کر خوش ہو کر آ گئے کہ میں نے مریض کی مزاج کرسی کر لی. مولانا روم کہتے ہیں کیا آج مزاج کرسی کری، یہ بتاؤ کہ اس کے بیماریوں کو بڑھایا یا اس کے دکھ اور سکھ کو غلط دیا. یہی حال ہمارا ہے، نہ جانے کس خوش فہمی میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. خدا نہ خواستہ کر اللہ کے دربار میں کھڑے اور اس کا قہر اور غضب اگر نازل ہوا ہم کیا کریں گے. لہذا جانے سے پہلے کچھ اہتمام انتظام عزیزان گرامی ضرور کر لینا چاہیے. اور مولانا فرماتے چیز تو دنیا از و خدا غافل ہدن، یہ اچھے لباس کا کام دنیا نہیں، یہ محلوں کا نام دنیا نہیں، ہاں دنیا اس کا نام ہے. عیش اور عشرت میں ہو اور اللہ کو بھول جاؤ، یہ ہے دنیا داری. اللہ اس کو کہیں گے دنیا دار. اور ابن کثیر نے یہ حدیث نقل کی اپنی تفسیر میں، سرکار حضور علیہ السلام فرماتے میرے غلاموں کے لیے تو بھلائی بھلائی، چاہے غم میں ہو چاہے عیش میں ہو. یہ آخری بات سنیے، بات بظاہر یہ الجھن والی تھی کہ چاہے وہ غریب اور فقیری میں ہو اور چاہے وہ عیش عشرت میں ہو، دونوں کیفیتیں میرے غلاموں کے لیے بہت بہتر بڑی اچھی. صحابہ نے پوچھا حضور وہ کیسے، فرمایا سنو جب تم پریشان دکھ درد میں ہو صبر کرو اللہ اجر دے گا، صبر کرو تو اللہ اجر دے گا، اور تم عیش عشرت میں ہو اللہ کا شکر ادا کرو. عیش عشرت میں ہو کر اللہ کا شکر ادا کرو تو تب بھی اجر پاؤ گے، پریشان ہو تب بھی اجر پاؤ گے، عیش اور عشرت میں ہو تب بھی عزیزانہ کے میں اجر پائے. بہادر شاہ ظفر مغلیہ سلطنت کا آخری تاجدار، وہ کہتا ہے ظفر آدمی اسے ہرگز نہ جانی، خواہ کتنا ہی اس صاحب نے فہم و ذکا. کہتے ہیں ظفر اردو ادب میں تو شاید وہ قیامت تک زندہ رہے، بطور بادشاہ تو لوگوں نے شاید بلا دیا اس کو. تو کہتا ظفر اس کو آدمی مت سمجھنا، کتنا ہی متقی ہو کتنا ہی نیک ہو پریشان فہم و ذکا، کتنی فہم ہو کتنا پاکیزہ ہو اس کو آدمی مت سمجھیے گا. ظفر آدمی اسے ہرگز نہ جانیے، ہاں کتنا ہی فہم تھا صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. جب تیش میں ہو تو خوف خدا پیدا کرو، جب عیش میں ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وما علینا الا البلاغ.